Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro n'ukuri ibiciro nibigumye biduga kumanya kumwanya je nibaza yuko abarundi bobandanya kubananya kubana wibaziki mugitegurwa na radio isanganiro wibaziki Kanese Pablo wajiwabu ndakura mkishi nguwa ni kaze mkigani lo wibaziki ukulikila numusi nguyu ngaya mangu wibaziki uyu munsi abanye Cibitoke batugulicho wibaza kuibula jigitoro barana duha nicho bumuti kugira ngo uyongorane irandu anweni mizi Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Kujanye ni jitoro cha buze aha mburundi benshi bagiye guhombera mu ntara makomine tujanye nka umushitsi aba yaragutembereye canke abagiye guca ingero mu zindi ntara itike y'abayindanse ngo kuva ngaha muri ntara yacu ya Cibitoki komine ya Rugombo ari umuntu yaje ava mu yindi ntara ngo kuva ngaha gushika iBujumbura ho nyine amafaranga ibihumbi indwi gitoro cyabuze murabona ko ni ibibazo bidasanzwe kuko biri ko biratubuza ibikorwa byacu ingendo kujya ku buzi urabona ko ni ikibazo kidasanzwe by'ukuri twahubwo turabona ko ari ibintu bigiye kudukomerana kuko byabaye nabigusumba kuko urabona yuko twamye turakoresha ama groupe électrogène soit mu guhura ku mashini ko n'ikibazo cy'umuyaga nko ari ndanse ariko ni gitoro kimaze kubura by'ukuri ubuzima mu Cibitoke busa nk'ugahagaze wibaziki ni kuvuga igitoro cyabaye ndase mu Burundi twe turabona kari ngorane kabisa zashitse bubaye nk'ubwa mbere tubonye mu ntara ya Cibitoke umuntu ashobora kuva ngaha agashika iBujumbura ku 607 kandi twahora tugenda ku 205 gusa ni kibazo gikomeye cyane wibaziki urati gitoro riteye ngorane cyane mu gihugu igitoro cyatutse ibintu byose bica bituka hejo kuko transport ibaye ndi nini nibyo nibirangukwa baza bazana mu gihugu birazimba nibyo nabo bashoye bica bizimba ko babikura hose cyane bati buragi gitoro wala nkubu niko ndumuruko tafisa amamoto tuvuge igitoro ni 5000 igitoro ni 5000 ucubanga ukagaraho mu gitebe ugeze ngahanye ngo tona amafaranga ame gitoro yibawe ntwayarose aho gwe mumukozi ntwayarose atomba ngamwe barabara no mutsara amafaranga nemu mumba ko tuzotera imbere gute ari zana amafaranga kene kene kene yanganya zana amafaranga wibaziki kwebwe ibura y'igitoro ndadutuma duraha urudana za gwacu rudatera imbere kuko nk'ahantu ikazi yahora igira igihumbi ubushaka ngo igire igihumbi n'amajana 5 kandi uwo muntu kwara tuziha nawe ntiyurije kuko inzoga ntizuri mugabe igitoro nico cabuze umva rero turabora ngene tuzidandaza je kuvi wanje ntibikunda kuko ntagira igitoro ntizimushikira nizo zimushikiriye kubera igitoro zimushikira zizindi akabura kwa dandaza nico gituma rero twebwe inzoga zidasohoka ntizisohoka ngorane zaduteye bo kwibura igitoro mu ntara Cibitoke ridutera ibibazo byinshi cyane igitoro carabuze bo nk'abashoferi banyonga imodoka z'amataxi barahagaritse akazi kubera barababwiye ngo nibapakirire ngamahera 700 ukaraba nta kuntu ushobora kuronka iki igitoro uguze mahera 5000 ngo wewe upakira mahera 700 kandi bakadutegeka gutegeka gutwara abantu bane ni 2008 hari gushobora kugenda mu Cibitoke ukabura n'umuntu ukurayo urumva na gahombo umuntu yaba ari kakoreramo twebwe rero tukaca tubona yuko icyo kintu ari ikintu kigoye cyane ikindi gikurikira twebwe dutwara abantu n'ibintu tubakura mu rugo mototwara mu Cibitoke ni Buganda nta ngorane dufitaniye nabo nta nimwe ibaho kuko nabo barazi yuko ibitoro byabuze ariko twebwe icyadutangaje nuko hari haba imodoka zimwe zaciwe amande ngo bapakiye umuntu ku mafaranga 1000 mbo ibijanye ni wagitoro n'udasanzwe mu gihugu cyacu kuko bitangoranyije cyane ubona nk'ahantu iwacu mu Cibitoke turi abanyagihugu tutagize ingorane nyinshi cyane kuko ubuzima buca buzimba gusumba nk'inchuro zitano uko twari tubayeho. Abanye cy'ibitoke kandi baratubwira icyo bumuti kugira ngo iribura ry'igitoro ntijyame yibonekeje. Wibaziki umuti woboneka nuko leta ikaraba ukuntu igitoro cyoboneka kugira umunezero uje kuri bose. Umuti twibaza yuko mu bushikiranganje bujejwe by'igitoro ariko bushikiranganje bwa budandaji barakwiye kuraba by'ukuri ya ma stock strategique era hasanzwe agasubira kandi agakora nkuko byari bimeze nahasigaye hoho turabona yuko bikitugoye na cane cane abantu bakoresha ibintu bijanye no kwiyunguruza bicero bifatana nuko muri iminsi hari abantu ariko ari ngunganya ko atamatara kiboneka bakaca koronera gukoresha ama groupe électrogène mu bikorwa bimwe bimwe umva ko noneho bice bigorana cyane gose gusumba twahamagara rero leta biceye mu bushikiranganje bujejwa ubudandaji yuko yofata ingingo zibere kandi zikwiriye ku mwanya ukwiriye kugira ngo igitoro gisubire kandi kuboneka. Kintu tubona cyo gikwiye gukorwa leta irakwiye gukora ibishoboka kugira ngo igitoro kiboneke kugira ngo abantu baronkiye bashobora kuyinguruza baza kurondera urudandazi wari bujumbura hari ahandi hantu mu ntara kugira ngo inzara ivugwa mu gihugu igabanuke turabona ko ibintu bigiye kuba ingorane. Urabona nk'abantu bari ko bagenda gusura inshuti biriko biragorana cyane na cyane cyane nk'abantu babadandaza iyo bagiye ibujumbura ngo bazane ibintu by'ibidandazwa baradugije igiciro ntabwo igiciro gihagaze neza umuntu ikiro cy'isukari ubona 3,200 ino mu Rugombo nawe nyene uhakukironse kubera bitwaza ngo gitoro cyarabuze n'ingorane kabisa ziri mu gihugu twe turabona ko ibintu bitaza gutworohera. Kuganya ubona umuti w'ubu cyo kokwa nuko leta yokorohereza bakidandaza kandi kikaza kiri cinshi nitugume tutegera amaso tutazi iyo bitsoca niyo bitso. Wibaziki urabanye gitoro kizimbye n'abanyagihugu dukenye nta umuntu ashobora kuyikora ngo aronke amafaranga yo kugura ibitoro cyangwa yo kudandaza kubera ibitoro byazimbye. Umuntu ntashobora kuva hango ati Bujumbura azana ibintu kubera igitoro. Leta rero bisaba ngo ikizane nyine igabamunura ibiciro. Kuko byo wacu utwavatira leta nebirabe igitoro kiboneke kwana mbere iyo bagikora kiri. Suko bivuga ngo cyaheze ngo cyabuze kiriho. Cyane mba tagiye bavati cyaheze nyine cyabuze ibyuma bihagaye mu barabara. Abatoza amafaranga ku byuma bavati reka tuhagareke natwe. Kuko ibitoro byabuze ibyo amategeko birakora. Wibaza iki? Twebwe icyo twasaba leta ni uko yokora inguvu izo arizo zose. Inguvu zishoboka zibaho bakaturonsa icyo gitoro tugakora twisanzuye nk'uko twahora tukinkwa ku matasiyo. Ku matasiyo yarumye ni Bujumbura ari Bujumbura zitonda imirongo zirararayo zikabura icyo gitoro. Ariko hamwe leta yo turonsa icyo gitoro numva yuko twokora neza nk'uko twari dusanzwe dukora neza nta kibazo kirimo. Umuti nuko leta yokora ibyo yateza gukora ikakunda abanyagihugu ikavibura ikagira ubuntu ikemera ko ikora ibyo ishobora byose cyangwa gushyiramo mu buryo bwinshi kugira ngo aho yaburi vana igitoro ikizane cyangwa hamwe ho barimo n'izindi ntamba myizoshobora kuba tugitoro kitaboneka dushobora kubwira abanyagihugu tutazi naze nikazikora mu nzira kugira ngo abanyagihugu tubeho neza kandi tumirwe neza kuko niryo teka ryayo izo bitugiriye abanyagihugu. Ni hano rero duce dusozerera wibaza iki cyo umunsi wakoze kudukurikirana Jimire Jackson bahatijisho gisanganiro mu ntara ya Cibitoke yadufashije kwegera abanyacibitoke maze bamuganirira ku cyo bibaza kuyibura ry'igitoro n'umuti wotorwa yanganetse Pablo bagiye babona guteguriye wibaza iki cyo umunsi kandi kwikebanuye ubandanye gukurikirana radio isanganiro. Jocho novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro. Nukuri ibiciro ntibigumye biduga kumanya kumwanya je nibaza yuko abarundi bobandanya kubananya kubana. Wibaziki mugitegurwa na radio isanganiro. Wibaziki